NOS-journaal. De politie in Leeuwarden onderzoekt een dreigende situatie rond het provinciehuis. Er zou een bommelding zijn binnengekomen. Het provinciehuis in Leeuwarden is dicht. Bestuurders, statenleden en ambtenaren moeten binnenblijven. Premier Rutte heeft gesproken met boeren over het stikstofbeleid. Dat was op een melkveebedrijf in Leusden in de Gelderse Vallei. Rutte wil zich de komende tijd meer met het stikstofdossier gaan bemoeien. Busbedrijf Keolis heeft een boete van 6 ton gekregen vanwege aanhoudende technische problemen. 119 elektrische bussen van Keolis zijn niet door de keuring gekomen. In Sri Lanka zijn demonstranten de ambtswoning van de premier binnengedrongen. Hij wordt gezien als bondgenoot van de president en zijn invloedrijke familie. De bestormers waarschuwen voor een beslissende aanval als de premier van Sri Lanka vanmiddag niet aftreedt. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt iets drukker op de weg. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Het is ook wat drukker op de afsluitdijk, de A7, in beide richtingen. Daar heb je ook 10 minuten op onthoud. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgt een vrachtwagen met pech voor bijna een half uur vertraging. Het staat daar vast tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Os rijdt het verkeer langzaam tussen Eerde en Veghel Noord. En daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. De vis wordt duur betaald, ook in Senegal. Er zwemt een klein, zeer gewild zilveren visje in de wateren van West-Afrika. Daarop wordt door velen geaasd, met alle gevolgen van dien. Straks een reportage. Intussen fietsen er 3 Colombianen mee in de tour. Waarom zijn zij de enige van alle Latino's? Maar we beginnen met gedoe over een gasturbine voor de pijplijn naar Rusland. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Het Westen legt sancties op aan Rusland vanwege de aanval op Oekraïne. Maar als die sancties onszelf pijn doen, dan passen we ze ook weer aan. Althans, daar lijkt het sterk op nu Duitsland Canada heeft gevraagd om een belangrijk onderdeel voor de Nord Stream pijplijn toch vrij te geven. Canada zei, dat kan niet onder het huidige sanctieregime, maar nu lijken de Canadezen toch gezwicht onder druk van Duitsland en Amerika. Tom Bijvoet, correspondent in Canada, en Mathieu Blondeel, die aan Warwick Business School onderzoek doet naar de geopolitiek van de energietransitie. Welkom allebei. Tom. Goedemiddag, Sophie. Tom, ik wil bij jou beginnen. Praat ons even bij. Er is dus gedoe over turbines voor die vitale Nord Stream pijplijn die van Rusland naar Duitsland loopt. Wat doen die dingen helemaal in Canada? Wat die turbine nou doet in die pijpleiding. De turbine is een onderdeel van de machinerie die ervoor zorgt dat het gas in feite stroomt. Dat gas stroomt niet uit zichzelf. Dat moet bij wijze van spreken een duwtje krijgen. En daarom zijn er om de paar honderd kilometer op die gaspijpleidingen zogenaamde compressorstations. En die hebben die turbines nodig om aangedreven te worden. Ja. Nou, Siemens maakt die dingen. Siemens is een groot internationaal bedrijf met vestigingen over de hele wereld. En de vestiging hier in Montreal, in Canada, die is verantwoordelijk voor het onderhoud aan die turbines. En daarom voor dat onderhoud waren die dingen dus in Canada. Mathieu, zonder al te technisch te worden, waarom is het voor Duitsland zo belangrijk dat die turbines nu terugkomen voor die pijplijn die dus in Duitsland aan land komt? Duitsland is natuurlijk enorm afhankelijk van die fossiele gasstroom uit Rusland. En die Nord Stream 1-pijpleiding blijft de cruciale factor in die energievoorziening, in die gasvoorziening. Ze zijn enorm afhankelijk van die Nord Stream 1-pijpleiding, de Duitsers, want ze hebben geen alternatieven. Ze beschikken niet over LNG-terminals die bijvoorbeeld vloeibaar aardgas via schepen kunnen aanvoeren. Die hebben ze niet. Ze blijven enorm afhankelijk van die fysieke infrastructuur die momenteel hen afhankelijk maakt van Rusland. En nou zegt Rusland dat die ontbrekende turbine de reden is om de gastoevoer af te knijpen, onder meer. Klopt dat nou, technisch gezien, of maakt Moskou dan gebruik van de situatie? Ja, technisch gezien... Ik stel de vraag aan Mathieu. Tom, ik kom zo bij jou. Oh, sorry, mijn excuus. Geen probleem. Technisch gezien, natuurlijk valt er wel een argument te maken. Hè, want je hebt natuurlijk die cruciale onderdelen ook nodig, zoals Tom ook uitlegde. Dus er valt daar wel een argument voor te maken. Nu, de Duitsers geloven dat niet. Ze zijn daar heel expliciet in. En zij zeggen, Rusland is die gasexport, is daar een energiewapen van aan het maken. Dus zij geloven die uitleg van Gazprom en de Russen absoluut niet. Tom, Canada zou nu dus van plan zijn om een turbine terug te sturen naar Duitsland, terwijl dat ingaat tegen het sanctieregime. Waarom doet Canada dat dan toch? Ja, dat is voornamelijk door de druk die door Duitsland is uitgeoefend. Zoals Mathieu ook al zei. Die gaspijpleiding is essentieel voor de Duitse economie. En in feite is daar door de Canadese minister gezegd dat de Duitsers vrij letterlijk in de kou zouden komen zitten. Gezinnen hun huizen niet zouden kunnen verwarmen. De economie zwaar onder druk zou komen te staan als die gasleiding afgesloten zou worden door Rusland. Maar Tom, Amerika zou zich er ook mee bemoeid hebben. Wat was hun rol in deze kwestie? Ja, Amerika is natuurlijk onze grote zuidenbuur daar wordt sterk naar geluisterd. Nou speelt daar natuurlijk ook dat Biden een tijdje geleden de gaspijpleiding vanuit Canada naar Amerika geblokkeerd heeft om diverse andere redenen. Vanuit strategisch belang wil Amerika toch die Duitse bondgenoten ook steunen. Ja, dat valt hier in Canada natuurlijk helemaal verkeerd. Met name bij de grote Oekraïense bevolkingsgroep die we hier hebben. Ja, wat is hun reactie? Er is vandaag spant het Wereld-Oekraïns Congres een rechtszaak aan om de uitvoer van die turbine te gaan blokkeren. Er wonen in Canada. Canada heeft de grootste groep Oekraïners in de diaspora. Ruim 1,5 miljoen Oekraïners. In grote delen van Canada vormen ze zelfs 10-15% van de bevolking. Dus ze hebben een vrij grote stem in Ottawa ook. En die hebben gezegd, dit is absoluut onacceptabel. Dit is chantage, het woord wat ze ook daadwerkelijk gebruiken. Chantage door Rusland jegens de westerse bondgenoten. En dat kan absoluut niet. Dus een Canadees Oekraïense advocaat samen met het Oekraïns Wereldcongres spannen vandaag een rechtszaak aan om die uitvoerders tegen te gaan. Dan weer even terug naar die positie van Duitsland. Vorige week beaamde energiespecialist Jillis van der Beukel in onze uitzending dat Duitsland van de winter echt al een groot probleem heeft, hè, door die enorme afhankelijkheid van Russisch gas, zoals jullie ook net schetsten. Mathieu, heb jij daarmee begrip voor de positie van Duitsland, dat dus voor die turbine een uitzondering maakt op het sanctiebeleid? Ja, ik denk het wel. Zoals we daarnet inderdaad al hebben beschreven, ze zijn enorm afhankelijk voor de verwarming van hun huizen, voor een zware industrie, voor een elektriciteitsvoorziening van de aardgas. En een rapport van de Universiteit van Mannheim in mei al gepubliceerd, stelde eigenlijk dat in het geval dat de gasaanvoer uit Rusland wordt geknipt, zal de Duitse economie in een recessie storten van 12%. Dus een krimp van de Duitse economie van 12%. Ter vergelijking, in 2009, op het hoogtepunt van de grote financiële crisis, is de Duitse economie gekrompen met 5,7%. Dus het geeft een beetje de grote orde aan van de crisis die er zou kunnen aankomen indien dat gas effectief zomaar, of die gaskraan zomaar wordt dichtgedraaid. Ja, maar Van der Beukel zei, hè, als Duitsland een probleem met de gastoevoer heeft, dan wordt ook Nederland getroffen. Ben je het daarmee eens? Ja, fysiek worden ze in C misschien niet getroffen, omdat ze natuurlijk andere aanvoermogelijkheden ook hebben. Maar prijszetting gebeurt natuurlijk op Europees niveau. Dus indien Duitsland met problemen komt te zitten en ze natuurlijk meer alternatieven moeten gaan aantrekken, gaat uiteraard de prijs ook omhoog gaan. En dan wordt de Nederlandse economie of de Nederlandse consument, dan wordt de Belgische consument ook getroffen in hun portefeuille in de eerste plaats. En ten tweede is er ook die nood onder het Europese solidariteitsmechanisme, dat indien een Europese lidstaat met fysieke tekorten dreigt te komen te zitten, moeten buurlanden verplicht eigenlijk ook gas gaan leveren aan die lidstaat die in de problemen zit. Dus daar zouden er misschien dan eventueel ook wel problemen komen indien België, Nederland en andere buurlanden ook gas naar Duitsland moeten beginnen sturen. Maar ja, je zegt, hè, Duitsland ziet zich, zeg jij, begrijpelijkerwijs genoodzaakt nu een uitzondering te maken op het sanctieregime. De VS steunde dat. Zien we hier nu eigenlijk gebeuren dat zodra het oncomfortabel wordt, we die sancties opzij schuiven? En hoe geloofwaardig zijn die sancties dan nog? Ik denk dat dit wel een heel, heel uitzonderlijke situatie is. En dat is ook wat ze aangeven, de Canadezen. Ze zeggen van, kijk, de uitzondering die wij nu maken, dat is expliciet enkel gericht op die turbines. Dat is beperkt in de tijd. Dat gaat over een periode van 2 jaar. Ik denk dat dit zo'n cruciale issue is, dat er nu wel een uitzondering kan gemaakt worden. Maar inderdaad, het geeft die spreidstand aan. En ik denk dat de Europese lidstaten, de overheden en op Europees niveau ook, dat het heel moeilijk is om dat evenwicht te vinden qua steun, moreel, materieel, financieel aan Oekraïne. En anderzijds niet te veel in je eigen vel snijden. En dan kom je natuurlijk bij de vraag van hoe lang duldt de Duitse burger en bij uitbreiding de Europese burger de materiële pijn waar we momenteel doorgaan. En Tom, dan weer even naar Canada. Je zei net, hè, er worden ook nog rechtszaken aangespannen. Zie je nog gebeuren dat ze daar zo schrikken van alle reacties dat ze die turbine niet terugsturen naar Duitsland? Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf, zoals Mathieu ook al schetst, hoe ernstig die pijn voor de Duitse economie echt zou zijn. Hè. Je gaf zelf al aan, er wordt ook vanuit Amerika druk uitgeoefend. Nou is het wel zo dat het een mooie politieke speelbal wordt voor Canada. Wij voelen hier natuurlijk zelf geen gevolgen van die pijplijn die teruggedraaid is in capaciteit en nu helemaal stil ligt. Maar de oppositie heeft wel degelijk gezegd, dit kan niet. We moeten sterk staan met onze Oekraïnse bondgenoten en de soevereiniteit van Oekraïne blijven waarborgen. Als die rechtszaak succesvol is, ja, dan kan die turbine in ieder geval voorlopig niet uitgevoerd worden. Mathieu, na 5 maanden oorlog worstelt de EU dus nog steeds met de vraag hoe af te raken van die afhankelijkheid van Rusland voor de energietoevoer. Kort tot slot, zie jij een snelle uitweg zonder de economie in te laten storten? Dat we de economie pijn gaan voelen, zeker en vast. De economie hoeft niet in te storten als we er effectief in slagen om op een goed gemanagede manier te kijken, 1, naar alternatieven en 2, bovenal nu de vraag naar gas dringend naar beneden brengen. Dat zou in ieder geval helpen natuurlijk, maar de vraag is hoe. Hartelijk dank Tom Bijvoet en Mathieu Blondeel van de Warwick Business School. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Jawel, u zat er natuurlijk al op te wachten. De Bureau Buitenland zomerserie komt er weer aan. En we gaan dus op wereldreis, op muzikale wereldreis. Zo vertelt actrice Miral Polat over Turkije aan de hand van Turkse psychedelische muziek. En Mark Bessems, voormalig NOS-correspondent, draait voor ons Braziliaanse countrymuziek. Wat zegt dat dan weer over Brazilië? Dat alles en meer vanaf komende maandag dus in onze zomerserie dit jaar met als thema Verre geluiden. Bureau Buitenland. Er zwemt een klein gewild zilveren visje in de kustwateren van West-Afrika. De sardinella. Die vis zit boordevol eiwitten en vetzuren. Schepen uit China, Rusland en Turkije vangen ze. Maar ook fabrieken die vismeel maken, azen nu op deze sardinella. Tot meel vermalen is het visje namelijk heel geschikt als voer voor varkens en kippen bijvoorbeeld. Maar de jacht op sardinella blijft niet zonder gevolgen. Een reportage van onze correspondent in Senegal, Aida Grovestins. Kratten vol vis worden hier op het strand van vissersdorp Kajaar op matten gegooid. En 's ochtends en 's avonds komen grote gekleurde kano's hier aan nadat ze een halve dag of nacht op zee zijn geweest. Man en vrouw staan om de matten heen om te kijken wat ze kunnen kopen. Ofwel als consumptie voor de lokale bevolking, ofwel voor de export, of voor de vismeelfabrieken die de laatste jaren in Senegal zijn verschenen. Ik sta hier naast visser Aliou Diop. Wat vind je van de visvangst? Er zijn niet veel sardinella meer. En er was altijd veel? Ja, vroeger vingen we heel veel sardinella. Tu prends des yaboy pour voir dans les raisons. Vrachtwagens brachten de Sardinella vroeger naar alle regio's van Senegal en ook naar buurlanden Mali en Burkina Faso. Op een van de visserstranden van Senegals hoofdstad Dakar spreek ik Abdoulaziz Sy, plaatsvervangend hoofd van de lokale visafslag. Ik wil weten wat de meeste vismeelfabrieken op de visafslagen kopen. Même les poissons frais, les petits pelagiques, ils les achètent. Ja, alles. Zelfs verse vis en kleine pelagische vissen. En ook de juveniel? En jonge vissen ook? Juveniel, oui, oui, tout. Ja, jonge vissen ook. Dat is zeker. Il achète ça après, dus c'est interdit tout le temps, il y a la marine. Officieel mogen de vismeelfabrieken namelijk geen verse vis kopen. Maar er is nauwelijks controle. Sardinelle is nu onbetaalbaar geworden, terwijl het bij de dagelijkse rijstmaaltijd hoorde. Heel goedkoop was en vol proteïne. In vissersdorp Kajaar heeft zich in november 2020 de eerste Europese vismeelfabriek gevestigd. Barna. Het is één van zes vismeelfabrieken in Senegal. Buurland Mauritanië heeft er inmiddels al 40. De Nederlandse bioloog Ad Korte heeft jarenlang onderzoek gedaan naar visbestanden in het West-Afrikaanse Mauritanië. En daar zag hij de Sardinella in de laatste 10 jaar snel teruglopen. De komst van de vismeelfabrieken in Mauritanië, maar ook in Senegal, betekende de genadeslag voor de Sardinella. En ook voor andere soorten die dicht onder de kust zwemmen. Doordat die fabrieken onbeperkt hoeveelheden kunnen verwerken, was er geen grens meer aan de aanvoer. Met het gevolg dat de lokale bestanden binnen enkele jaren eigenlijk totaal weggevist werden. Aan de centrale weg van Kajaar staat de fabriek Barna. En daar krijg ik een rondleiding van de directeur Babaka Diallo. Twee mannen scheppen wat resten visafval uit een vrachtwagen een enorme lege maler in. Nous nous utilisons poissons frais, d'autant plus que nous avons des contrats avec des usines de traite, des usines de conservation. Zoals je hier zelf kan zien, gebruiken we alleen maar visafval, zegt Diallo. C'est des déchets de poisson que nous collectons et que nous travaillons. Barna zou hiermee een uitzondering zijn, want alle andere vismeelfabrieken gebruiken wel verse vis. Non, lisez pas. Si, à cause des déchets, non, il ne peut pas marcher sur les déchets. Nee, zegt visser Moduvalme op het strand in Kajaar. Barna kan niet alleen opereren met visafval, omdat er op de stranden niet genoeg visafval is. Ook niet bij de visfabrieken die hele vissen exporteren. Daarom koopt Barna, als er geen sardinella is, allerlei andere soorten kleine pelagische vissen. Alles wat ze maar in grote hoeveelheden kunnen krijgen. Le yawe est tellement rare. C'est pour cela forcément il achète ce type de poisson. Moduval laat me de kleine vissen zien die de fabriek hier op het strand allemaal koopt. C'est pour cela forcément il achète ce type de poisson. Le fayour et le hal. Wat verderop langs het strand staan lange rijen houten tafels met kleine gedroogde visjes erop. Hier rookten en droogden vrouwen traditioneel sardinella voor de eigen gemeenschap en voor de export naar andere Afrikaanse landen. Martin Douw, het hoofd van de Vereniging van Visroosters in Kajaar, komt in een versleten blauwe overjas op me aflopen. We zijn de enige op de moderne visbewerkingssite die een aantal jaar geleden nog gebouwd is. Het doel was om de sardinella wat hygiënischer te kunnen drogen. Ze trekt een paar lades van de droogtafels open. Zie je dit? Allemaal leeg. Geen vis te bekennen. We konden alleen op deze 4 lades met 1 ton vis vullen. Moet je nagaan hoeveel sardinella we hier konden bewerken. Barna transforme comme nous. Poisson frais à la mer. Al onze vis gaat direct naar de vismeelfabriek. Ze laten de vis eerst rotten. En ja, dan is het inmiddels afval. En dan transformeren ze het tot meel. De fabriek kan een hogere prijs bieden dan wij. Inmiddels is nog maar minder dan de helft van de groep van 350 visroosters aan het werk. En degenen die nog wel werken, bewerken de minder voedzame en minder winstgevende vissen die ze nog wel kunnen kopen. Volgens bioloog Ad Korten is de productiecapaciteit van de vismeelfabrieken zo groot dat ze niet alleen met visafval kunnen werken. En wanneer de productie van vismeel ten koste gaat van de hoeveelheid vis die voor menselijke consumptie overblijft, ja, dan is het natuurlijk op geen enkele manier te rechtvaardigen. Dat zal de Europese Unie ook wel begrijpen. Voor 1 ton vismeel is ongeveer 5 ton verse eetbare vis nodig. Een ander probleem van de vismeelfabrieken is dat ze niet alleen de vismeelbestanden ernstig doen slinken, maar dat ze ook heel vervuilend zijn. En dat mensen in de verre omgeving last krijgen van gezondheidsproblemen door de rook of de dampen die Bana uitstoot. Rondom de fabriek zijn er allemaal velden waar boeren groentes verbouwen. Boer Monu Jai heeft een veld direct naast de fabriek. Als we de misselijkmakende geuren van Barna inademen, is het alsof we zuurstof tekort komen. Alsof we het niet goed kunnen ademen. Van de dampen krijgt ik migraine. Het schaadt mijn gezondheid en dat van mijn gezin. Verderop op de markt is iedereen tegen de vestiging van Barna. De geur die Barna uitstoot is ondraaglijk, volgens marktvrouw Salaka. Een fabriek die misselijkmakende geuren uitstoot is slecht voor onze gezondheid. Je kan niet buiten blijven als Barna in bedrijf is. Je moet zelfs de deuren en ramen dicht doen om de geur maar niet te ruiken. Er zijn hier in de buurt meer volwassenen en kinderen met astma dan voor de komst van de fabriek. Volgens de directeur van Barna, Babacar Diallo, is het onmogelijk dat de fabriek ziekmakende dampen uitstoot. De fabriek gebruikt de nieuwste machines om schadelijke geuren direct te neutraliseren, zegt hij. Tussen de rijen houten tafels waar kleine vissen gedroogd worden, loopt de 63-jarige Matindao met een mand vol vis op haar hoofd. Achter haar lopen haar twee kleindochters, ook met manden op hun hoofd. Mijn kleindochters helpen me nu. In de afgelopen jaren zijn alle 7 kinderen van Matindao met de kano naar de Canarische eilanden gevaren en naar Spanje geëmigreerd. Onze vis wordt naar Spanje geëxporteerd. Dus zijn mijn kinderen die gevolgd. Want wij blijven hier met niets over. En zo wordt ook in Senegal de vis duur betaald. Deze reportage van Aida Grovestins kwam mede tot stand dankzij steun van het Pulitzerfonds en het Fonds Journalism EU. Buitenland. Uitgelegd. Viene Pogacar, cruza Roglic. A ver si veo Nairo Quintana. Pasa Nairo. Pasa Nairo Quintana. Qué tapón, por Dios. Qué tapón el de Nairo Quintana. Een radioverslag van de Tour de France op de radio in Colombia. Want daar is bovengemiddeld veel aandacht voor deze wielerwedstrijd. Hier in de studio onze Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman. Edwin, er rijden in de Tour dus 3 Latijns-Amerikanen mee. En die komen alle 3 uit Colombia. Is dat toeval? Ja, nee, dat is geen toeval. Het is inderdaad op radio en tv in de krant meer dan in andere Latijns-Amerikaanse landen aandacht voor hun eigen renners. Die wielersport is inderdaad in Colombia veel belangrijker dan elders. En nou ja, niet in de laatste plaats door hun favoriet Nairo Quintana, die je ook al in het fragment hoorde. Een top wielrenner die ook vooral natuurlijk goed is in bergbeklimmen, want Colombia is een land van bergen. Vandaag is een hele zware bergetappe, heb ik begrepen. Dus ook vandaag is de aandacht weer heel erg daarop gericht. Onder andere dankzij dus ja, deze topklimmers. Maar ja, dan nog. Ik bedoel, heel Latijns-Amerika staat vol bergen, als ik me niet vergis. Waarom komen die renners dan juist uit Colombia? Ja. Nou ja, Colombia heeft meer dan andere landen een enorme geschiedenis van wielrennen. Eigenlijk dat, onder andere door die talenten die ze in het verleden ook al hadden. Misschien ja, de echte wielrennerliefhebbers kennen de naam Lucho Herrera of Luis Herrera nog wel. Die in 1987 de Ronde van Spanje won. Dat was natuurlijk nogal wat voor Latijns-Amerikanen. Maar daarvoor ook al in de jaren 70 Martin Emilio en nog een aantal anderen die in de Giro d'Italia hoge ogen gooit. En nu dus Nairo Quintana. Het effect van het hebben van sterren is natuurlijk ook dat mensen van die sport gaan houden, zoals wij Max Verstappen nu ineens op zien komen en daar de Formule 1 heel erg populair wordt. Maar daarnaast heeft Colombia zelf ook een Vuelta de Colombia. Een soort van op de Tour de France geïnspireerde ronde die al 1951 voor het eerst werd gereden. En dus, gaat die fietscultuur dan verder dan de profs in de Tour? Jazeker, want fietsen is ook in de volkscultuur heel erg populair. Dat is onder andere te danken aan een hele vooruitstrevende burgemeester die 20 jaar geleden in Bogota, in de hoofdstad, bedacht dat we 1 keer per week maar eens alle doorgaande wegen vrij moesten maken voor fietsers. Nou, dat is in de loop der tijd overgeslagen naar andere steden. En nu hebben ze al 500 steden in Colombia waar dat regelmatig gebeurt. Dus dan is het gewoon ook een groot wielerfeest in Colombia. Maar het is ook een beetje de Colombiaanse mentaliteit. Hè? Je liet mij een filmpje zien van een Colombiaanse boer die twee Europese fietsers er keihard achter. Er is een hilarisch filmpje inderdaad op internet waarbij dus een paar Engelse toeristen geen enkele kans maken tegen een boer die gewoon op zijn oude krakfiets met bananen achterop die berg beklimmen. En dat geeft ook wel aan hoezeer die Colombianen ook zeg maar het wielrennen of het fietsen, moet je eigenlijk zeggen, in het bloed zit. Hartelijk dank, Edwin Koopman. En het filmpje is uiteraard te zien op onze website op NPO Radio 1. Vanuit het fietsende Colombia gaan we naadloos over naar Radio Tour de France. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. De dag. We have reason to question the truth and integrity of what we've all been told. Boris Johnson is nooit gekozen op integriteit. De podcast De Dag. In politics, no one is remotely indispensable. Ja, dat is een moment waarop je weet dat er geschiedenis wordt geschreven in dat nauwe straatje in Downing Street. 20 minuten verdieping bij het nieuws. And at some point, we have to conclude that enough is enough. Als je bedenkt wat zich daar achter die deur de afgelopen dagen heeft afgespeeld. Our future together is golden. Thank you all very much. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Geen zin om uw auto zelf te verkopen, maar u wilt wel een goede prijs? Laat uw auto dan geheel verzorgd en zonder risico verkopen door slimverkocht.nl. Verkoop uw auto slim, betrouwbaar en snel via slimverkocht.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. King.